W aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 kwietnia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będą zapisy ograniczające pracę lekarzy w szpitalach zakaźnych tylko do tych placówek. Według najnowszych informacji resortu zdrowia w Polsce wyzdrowiały 1133 osoby zakażone koronawirusem. Wybory prezydenckie muszą odbyć się w terminie konstytucyjnym, mówi wicepremier Jacek Sasin. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zapisy ograniczające pracę lekarzy w szpitalach zakaźnych tylko do tych placówek. Mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia minister Łukasz Szumowski. Zakazy pracy w kilku miejscach są przygotowywane także dla innych osób opiekujących się chorymi na COVID-19, mówi szef resortu zdrowia. Ten zakaz głównie ma dotyczyć szpitali tych zakaźnych jednoimiennych. Jeśli taki zakaz zostanie wydany, to będziemy dawali dodatki tak zwane, wytyczne dla wojewodów o dodatkach w wysokości 50% pensji danej osoby oraz ewentualnym dodatku ponad 100, ale nie przekraczającym 10 tysięcy złotych miesięcznie. Minister Szumowski dodał, że takie zapisy to element minimalizowania ryzyka związanego z przenoszeniem choroby do innych placówek. Według najnowszych informacji resortu zdrowia w Polsce wyzdrowiały 1133 osoby zakażone koronawirusem. Jak podaje na Twitterze Ministerstwo Zdrowia, z powodu zakażenia 2511 osób leży w szpitalach, a ponad 111 tysięcy jest objętych kwarantanną. Od dziś można wchodzić do lasów zamkniętych na początku kwietnia. Nie ma obowiązku zakładania w nich maseczki ochronnej. Otwarte są także parki narodowe. Rekomendował to szef resortu środowiska Michał Woś. Jak powiedział minister, zdjęcie zakazu wstępu na tereny zielone to jedna z pierwszych decyzji rządu zmniejszająca restrykcje dotyczące przemieszczania się. Bardzo się cieszę, że ta rekomendacja została przyjęta, że eksperci uznali rzeczywiście to przechodzenie do nowej rzeczywistości, do tej nowej normalności życia z wirusem. Lasy i parki zostały zamknięte 3 kwietnia, bo wielu mieszkańców miast nie stosowało się do apeli o pozostanie w domach, zamiast tego organizowało pikniki i wycieczki. Wybory prezydenckie muszą odbyć się w terminie konstytucyjnym i zgodnie z zarządzeniem marszałek Sejmu, wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że przeprowadzenie wyborów 10 maja jest podyktowane odpowiedzialnością za Polskę i Polaków. Jest niezwykle ważne, żeby w tej chwili Polska, która zmaga się z kryzysem zdrowotnym, mówię tutaj epidemii, ale również z kryzysem gospodarczym, który jest jej skutkiem, no miała skuteczne, legalne i posiadające mandat demokratyczny władze. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zafundować sobie w tej chwili dodatkowo kryzys polityczny, który będzie oznaczał chaos, pozbawi Polskę legalnie wybranego prezydenta. Małgorzata Kidawa-Błońska nie wycofa się z walki o prezydenturę, zapewnił Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej, który był gościem Polskiego Radia 24. Według posła nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów 10 maja. Małgorzata Kidawa-Błońska kandydowała i kandyduje. Natomiast na pewno 10 maja wyborów prezydenckich nie będzie. Pewnie wybory będą odłożone o kilka miesięcy. Będzie pewnie trochę kulawa, ale jednak możliwość prowadzenia kampanii wyborczej, bo obostrzenia i rygory pewnie w lipcu, w sierpniu trochę jednak odpuszczą, więc te wybory się odbędą pewnie w tym roku. Zdaniem posła Neumanna w związku z koronawirusem czeka nas wielki kryzys gospodarczy i w takiej sytuacji jak dziś opozycja chce dogadać się z rządem w poszukiwaniu rozwiązań jak najlepszych dla gospodarki. Służby medyczne Nowego Jorku planują rozpoczęcie badań na obecność przeciwciał koronawirusa w organizmie. W ten sposób władze dowiedzą się, jaki odsetek mieszkańców przeszedł infekcję i może być uodporniony na nowego wirusa. Jesteśmy na półmetku walki z pandemią, twierdzi gubernator Andrew Cuomo. Testy na przeciwciała mają się rozpocząć w przyszłym tygodniu i według lokalnych władz przeprowadzone będą najbardziej dynamicznie ze wszystkich stanów. Każdego dnia ma być przebadanych około 2000 osób. Wyniki testów tysięcy mieszkańców po raz pierwszy dadzą obraz faktycznej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, powiedział gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo. Podkreślił, że statystyki stanowe wyraźnie wskazują na tendencję spadkową zarówno zachorowań, jak i zgonów. W ciągu ostatniej doby zmarło ponad 500 ludzi. To około 300 osób mniej niż zaledwie kilka dni temu. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. I na koniec informacje sprzed kilku sekund. Ministerstwo Zdrowia podaje, że jest 166 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 2 kolejne osoby. Łącznie jest 9453 przypadki zakażenia i 362 zgony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zapomniana myśl, to ja w pamięci mniej niż ślad, zburzony domek z kart, marny żart, choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud, choć zabrałeś mi tlen, zgasiłeś słońca blask, przynajmniej wiem, nie ma już nas, odbuduję swój świat. Może potrzeba lat, bym choć staniesz w nich ty, z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż, nie zaboli to już. Nie zaboli to już. Potrzeba lat, byś nie stanął w nich ty. Cześć, to ja, Dorota Osińska, na 10. miejscu ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. Jak będzie w najbliższy piątek? Wszystko zależy od państwa, a żeby państwo pod koniec tygodnia się nie spieszyli, to zagłosować można nawet dziś, słuchając radia i zostając w domu z trójką. Ze stron internetowych proszę zagłosować na 10 utworów, tych najbardziej przez państwa ulubionych. Po 19 w piątek, w miarę skromnych możliwości, postaram się przedstawić wyniki tego głosowania. Teraz natomiast namawiam do wzbogacenia swojej kolekcji płytowej, bowiem przed nami płyta tygodnia, a jesteśmy już po premierze płyty zatytułowanej Męskie granie 2019 dogrywka. I to jest nasza płyta tygodnia właśnie dziś. Jeśli państwo mają ochotę na to, by od radia otrzymać taką płytę, proszę wysłać wiadomość tekstową, numer do wysyłania SMS-ów 71-335. Męskie granie 2019, dogrywka, dziś z tej płyty organek. Że racja jest jedna ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw, mamy gaz i kastety. Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce prześwita, świat pęka i znika. Stało się wszystko, co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. Ale widzę, zaśpiewajcie to ze mną. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. A ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Ona wszystkie uwierzy, przetrzyma wszystko ciebie i mnie. Katowice! Organek Niemiłość. Kto wie, czy ta wersja nie podoba mi się bardziej niż wersja studyjna i dlatego warto mieć w domu dwie płyty. I tę studyjną, i koncertową. A koncertową płytę Męskie Granie 2019 dogrywkę otrzymują dziś od nas pani Sylwia z Tomaszowa Mazowieckiego i pan Adam z Marek. Dobrego słuchania w domu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Tu Legionerka. Zostańcie w domu z trójką. Najwyższa pora na gitarę. Teraz będzie Prince. Get

1980. Joe Satriani już jest na liście. Też mogą Państwo głosować na tę kompozycję. Dochodzą pierwsze, jak to zwykle bywa, zaczepne listy i gdyby nie tytuł tej wiadomości, którą wysłał pan Tomasz, a tytuł jest krótki, Agata, to nie wiedziałbym, o jaki utwór chodzi. Panie Piotrze, czy możemy, proszę, umówić się na fenomenalny utwór z Myśliwieckiej po 11? Wychodzę pobiegać po otwartym właśnie terenie zielonym i nie chcę znowu przegapić tej piosenki. Pozdrawiam, Tomek. Jak to mówił Wojciech Mann, nie jest to koncert życzeń, ale w tym wypadku będzie to koncert uzależnień, więc tak, możemy się tak umówić. A teraz nowe nagranie proponuję Państwu, to jest Fish. Please let me introduce myself, I'm simply a man of our time. To live without reason or rhyme. I've reached a conclusion that we have all been deceived, and that our freedoms and democracy Taką nową piosenkę pod tytułem Weltschmerz proponuje Fish. A teraz minęła 10.30, przed nami 24 fragment opowieści o Akademii profesora Ambrożego Kleksa. Wiemy już, że zaczęły się kłopoty. Nie mogliśmy w żaden sposób ustalić, kto tu jest winowajcą. Byliśmy wściekli, że cała nasza praca idzie na marne i podejrzliwie spoglądaliśmy jeden na drugiego. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Grzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Historia o księżycowych ludziach. Po południu jednak bomba wreszcie pękła. Artur, wchodząc po schodach na pierwsze piętro, spostrzegł przypadkowo przez uchylone drzwi Aloysego, który nożyczkami przecinał druty elektryczne. Pobiegł więc szybko po mnie i obaj niespodziewanie wpadliśmy do pokoju. Aloysy roześmiał się głupio, ale nie przerwał bynajmniej swojego zajęcia. Wyrwałem mu z rąk nożyczki. Tak go to rozgniewało, że kopnął stojący obok stół i wywrócił go wraz ze wszystkim, co na nim stało. Aloysy, opamiętaj się, rzekł Artur. Nie chcę się opamiętać, zawołał Aloysy. To ja wylałem atrament w gabinecie, to ja podziurawiłem poduszki, to ja napuściłem sadzy do sypialni. I co mi zrobicie? Przerażeni pobiegliśmy do pana Kleksa i opowiedzieliśmy mu o łobuzerskich wybrykach Aloysego. Pan Kleks upuścił na podłogę tort, który trzymał właśnie w rękach i zasępił się bardzo. Przewidywałem, że z tym Aloysem będą nieprzyjemności, rzekł z zakłopotaniem. No, trudno. Dajcie mu, chłopcy, spokój. To nie jest jego wina, lecz mechanizmu. Tak jak nastawia się budzik na pewną godzinę, można również nastawić mechaniczną lalkę na wykonywanie pewnych czynności. Czuję w tym sprawę Filipa, ale jestem zupełnie bezsilny. Rozumiecie, jestem bezsilny. Nie znam mechanizmu Aloysego, jest to sekret Filipa, który go skonstruował. Dlatego też musimy być dla Aloysego wyrozumiali i cierpliwi. W gruncie rzeczy prześcigną was wszystkich, jest po prostu cudownym tworem. Nauczył się już w akademii wszystkiego i umie nawet mówić po chińsku. Zdaje mi się, że dosłownie zjadł mój słownik chiński, bo nigdzie nie mogę go znaleźć. A idźcie do swojej pracy. Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Zapraszamy. Przygotowali Barbara Matwinik i Michał Margański. No cóż powiedzieć, nasłuchujemy kolejnych odcinków i skoro zaczęły się kłopoty, no to kiedy się zaczynają, to kiedyś muszą się skończyć. I jeszcze jedna informacja dla młodszych słuchaczy, mianowicie dla młodzieży o nowej porze, o 14.30 rozpoczniemy nowy serial, czyli Braci Sisters Patricka DeWitt. Tak będzie właśnie dziś. No a teraz wracamy do muzyki i to będzie dawno niesłyszane, jak mi się wydaje, Adele. This is the end. Hold your breath and count.

Solidna firma, zespół Pretenders, You Can't Hurt a Fool. To była nasza piosenka dnia w piątek i też jest w zestawie do głosowania. Namawiam do wspólnej zabawy w listę przebojów programu trzeciego. Fajny film. Z inicjatywy trzech studentów piątego roku reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi powstaje właśnie szczególny zapis stanu świadomości Polaków w czasie pandemii. Robert Pawluszewicz, Maciej Białoruski i Jakub Drobczyński namówili wiele osób do pokazania swojej prywatności w warunkach izolacji. O tym wyjątkowym filmie z Robertem Pawluszewiczem rozmawia Ryszard Jaźwiński. Jak długo już powstaje film? My tak naprawdę rozpoczęliśmy pracę nad tym projektem troszkę wcześniej niż została ogłoszona kwarantanna w Polsce, bo już mniej więcej w lutym obserwowaliśmy tą sytuację, która się dzieje na świecie i sami stopniowo obserwowaliśmy z poziomu swoich mieszkań, przez okna, to wszystko, co nas otacza. I później, jak powstała akcja Zostań w domu, sami kręciliśmy różne materiały. No i później po konsultacji z profesorami Mirosławem Dębińskim i Jackiem Bławutem stwierdziliśmy, że ma to duży potencjał, stworzyliśmy taką inicjatywę na Facebooku i to ruszyło. I faktycznie okazało się, że ludzie potrzebują nas, a my potrzebujemy ich w pewien sposób. Więc fajnie, że to się jakoś zazębiło. Podejrzewam, że zostaliście zasypani materiałami kręconymi w mieszkaniach, w domach przez wiele osób, no bo w tej izolacji na pewno mają na to dużo więcej czasu. Tak, w przestrzeni internetu już istniały filmy z żonglującymi ludźmi, żonglującymi papierem toaletowym, czy różnego rodzaju takie śmieszne filmiki 30-sekundowe powstawały. A my tutaj wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby bardziej poznawać tych bohaterów, to znaczy, że namawiamy ich, żeby tworzyli swoje pamiętniki wideo, żeby opowiadali o sobie bardziej, o pandemii przez pryzmat własnej osoby. I każda z tych osób ma oczywiście inną perspektywę patrzenia na tą całą sytuację, więc żeby jakąś prawdę złapać, a nie tylko to, co jest jakąś taką parodią tej rzeczywistości. Jak wielu macie już wybranych bohaterów? Mamy na ten moment kilka godzin materiału, codziennie spływają dziesiątki, w niektórych dniach nawet setki filmików. My to sukcesywnie oglądamy, wyłaniamy co ciekawsze i tam, gdzie się znajduje jakiś potencjał, to nawiązujemy współpracę taką długofalową i każdy z naszej trójki ma około 20-30 bohaterów. Codziennie jesteśmy z nimi w kontakcie i codziennie oni dosyłają nam konkretne filmy. Oczywiście no to są indywidualne historie, więc weryfikujemy na bieżąco, gdzie iść z tym dalej, jak ten temat kontynuować, który oni prezentują. No, jedną z pań, z którą ja na przykład współpracuję, jest pani Ewa, która pod wpływem pandemii, no i naszego projektu jednocześnie, zdecydowała się, że wróci do pisania opowiadań. Te opowiadania dotyczą jej zmarłego męża, od tego, jak się poznali, więc jakoś tak fajnie się to wszystko zgrało w czasie, że pani Ewa ma komu publikować i komu opowiadać to, co pisze. My z kolei możemy w jakiś sposób tworzyć tą historię o polskim społeczeństwie w dobie pandemii. Jest też Marcin, który na co dzień jest taksówkarzem, w tym momencie jest odizolowany w swoim mieszkaniu od reszty ludzi. Jest para licealistów, na przykład, która wysyła nam swoje filmy, jak rozmawiają w trakcie przygotowując się do matury, która tak de facto nie wiadomo, czy się odbędzie, ale ważne jest to, że to są osoby w różnym wieku z różnymi problemami. My poświęcając uwagę i czas otrzymujemy też bardzo dużo wartościowych materiałów od nich, więc myślę, że to jest wartościowy obustronnie projekt po prostu. Kiedy mielibyśmy możliwość zobaczyć już gotowy dokument? Jesteśmy umówieni z bohaterami, że oczywiście do końca kwarantanny kręcimy materiały i skupiamy się na oglądaniu tego, co oni nam przysyłają. Będziemy stopniowo układać to na takiej osi czasu i wybierać, jakoś konstruować tą wspólną opowieść. Chcemy, żeby powstał z tego pełnometrażowy film dokumentalny. Ciężko mi określić teraz datę premiery, ale myślę, że dopiero gdzieś z końcem kwarantanny będzie bliższy. No, na pewno chcemy to fajnie dopracować i chcemy jak najgłębiej spojrzeć w naszych bohaterów, żeby jakąś wartość tego projektu stworzyć, żeby to nie było powierzchowne i staramy się maksymalną część prawdy uzyskać w naszych materiałach. Kiedy będzie premiera, na pewno słuchacze trójki o tym poinformujemy, a dziś z Robertem Rawłuszewiczem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. widzi gdzieś z dala od hałasu i nie jej czasu dla tych, co wciąż nie mają czasu. Ania Rusowicz, Do lasu. To też jedna z propozycji do listy przebojów programu trzeciego. Wspominam o liście, bo z Państwa listów z kolei wynika, że bardzo wielu słuchaczy listy dziś przy radioodbiornikach. No to jeszcze duet Morrissey i Thelma Houston. Whenever you sing.